NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws & Co. hebben we het over het heerlijke lenteweer. Ja, dan ontwaakt ook de natuur. Zelfs beestjes zoals steken zijn alweer actief. Dat ga je horen bij ons. En kan Nederland de terugkeer van jihadstrijders aan? Dat vraag ik zo aan de nieuwe coördinator terrorismebestrijding. Eerst het NOS-journaal Lieselot Thomassen. De stint moet een extra rem krijgen en er mogen nog maximaal 8 kinderen in worden vervoerd die veiligheidsgordels moeten dragen. Die extra eisen stelt minister van Nieuwenhuizen om de veiligheid van de elektrische bouldercar te vergroten. Ook moet het voertuig jaarlijks worden gecheckt en de minister wil een verplicht rijbewijs als er met de stint mensen worden vervoerd. Zoals de stint nu is, mag hij niet meer de weg op. In september werd een stint op een spoorwegovergang in Os aangereden door een trein, omdat de rem ineens weigerde. 4 kleine kinderen kwamen toen om het leven. Het Britse lagerhuis krijgt de kans om te stemmen over uitstel van de Brexit, zegt premier May. Het Verenigd Koninkrijk moet de EU nu op 29 maart verlaten, maar May is bereid dat met een paar maanden uit te stellen. Volgens correspondent Tim de Wit hoeft dat uitstel helemaal niet te betekenen dat er geen no-deal Brexit komt. Stel dat het bij zo'n kort uitstel van een paar maanden maar blijft, ja, en er is dan nog steeds geen oplossing gevonden, want dat kan natuurlijk, dan blijft die no-deal optie dus nog wel op tafel liggen. Alleen wordt het daarmee een aantal maanden verplaatst. Dus een echte garantie dat die no-deal Brexit nu helemaal van tafel is, dat is dit zeker nog niet. Overigens kunnen de Britten niet op eigen houtje de Brexit uitstellen. Ze hebben toestemming nodig van alle andere EU-landen. Luchtvaartmaatschappij Insel Air is definitief failliet. Het bedrijf uit Curaçao had het al jaren moeilijk. Al ruim 2 jaar had Insel Air uitstel van betaling. Verschillende overnamepogingen mislukten. Nu de laatste partner is afgehaakt, heeft de rechter faillissement uitgesproken. Op Schiphol is vorige week een man van 72 opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij kindermisbruik in Nepal. Bij zijn aanhouding vond de marechaussee kinderporno op zijn telefoon en in zijn huis in Amstelveen lag nog meer kinder- en ook dierenporno. De spelers van NAC mogen dit jaar niet samen carnaval vieren in Breda. Omdat de club laatste staat in de eredivisie en dreigt te degraderen, vindt de technische staf het volgens Omroep Brabant niet gepast als de spelers gaan feesten. Een man van 49 uit Steenwijk die afgelopen zomer een meisje van 16 aanbood voor seks, moet 2,5 jaar de gevangenis in. Hij had zelf ook meerdere keren seks met haar en maakte honderden pornografische foto's en filmpjes van haar die hij opstuurde naar potentiële klanten, onder meer naar een cliënt in de TBS-kliniek waar hij werkte. De twee leerden elkaar kennen via een dating-app. De granaten die vanochtend vroeg afgingen in een straat in Zwolle waren bedoeld als een waarschuwing tegen een café-eigenaar. Dat denkt hij zelf tenminste. In oktober hing er al een granaat aan de deur van zijn café en nu ontplofte er vanochtend vroeg dus 2 in zijn straat. Je hoort een verschrikkelijk harde knal alsof er een auto ontploft. En je gaat kijken, je ziet niemand, niks. En het lijkt weer om een granaat te gaan. Maar je ziet overal glasscherven liggen, auto's zijn beschadigd. Er zijn scherven alle kanten opgeschoten, dus meerdere huizen zijn getroffen. Ik vind het een laffe daad en ik heb er geen woorden voor. De politie onderzoekt nog wie er achter de granaat zit en of ze inderdaad voor de cafébaas waren bedoeld. Het weer zonnig en vanavond en vannacht blijft het helder. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het 15 tot plaatselijk 20 graden. Vanaf donderdag meer bewolking en kans op regen bij een graad of 11. En op de weg, daar is het druk, hè, Jolande van der Velde? Ja, best wel. Het is een moeilijke avondspits. Veel ongelukken, vooral rondom Rotterdam heb je echt behoorlijk wat vertraging. Ik begin met een klein beetje goed nieuws over de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar zijn de beide buizen van de Benelux-tunnel weer open. Maar het gaat nog langzaam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein, bijna een uur vertraging. Dan de A1 nog, van Amersfoort naar Hengelo. Ook een ongeluk tussen Apeldoorn-Zuid en Twello. 3 kwartier vertraging, daar is de linkerrijstrook dicht. In het midden van het land is de A28 helemaal dicht, van Utrecht naar Amersfoort. Ook dat komt door een ongeluk tussen Utrecht-Uithof en Soesterberg, 7 kilometer, met nu ongeveer 50 minuten vertraging. De A15, Rotterdam richting Nijmegen. Een ongeluk bij de afrit Arkel. De weg is daar dicht tussen Sliedrecht of vanaf Sliedrecht-West tot aan Arkel. 18 kilometer, meer dan een uur vertraging. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook rijden. Gaat zeker nog tot 6:30 duren. Beter is het om te rijden via de A16 en de A59. Dan is ook druk op de A20 zo'n beetje in beide richtingen. De meeste vertraging van Hoek van Holland naar Gouda tussen afrit Westerlee en knooppunt Ketelplein een uur. En van Gouda naar Hoek van Holland tot slot tussen Rotterdam Centrum en Schiedam Noord 20 minuten extra reistijd. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker. Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. LTP, de marktleider in assessment, introduceert Persona.fit. De aanpak om teams veranderkrachtig te maken. Lees het e-book op ltp.nl. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Nu in het Philips Museum in Eindhoven, Vinyl. Een tentoonstelling over de hoogtijdagen van Philips platenindustrie. Vinyl. NPO Radio 1. NOS NTR. Er is nog steeds een reële dreiging op een aanslag door jihadisten uit het kalifaat. Dit is de harde kern. Dit zijn de monsters eigenlijk. Dat zegt Jason Wolters, oud lid van de Hofstadgroep. Lara Rensen. Nieuws en Co. Hij zei het in Nieuws en Co. Dat is interessant, want vandaag kwam de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid met de nieuwe dreigingsanalyse terrorisme. En daaruit blijkt dat er nog steeds een reële dreiging is op een aanslag. Het dreigingsniveau blijft daarom onveranderd op 4 staan. En dat is het 1 na hoogste niveau. Pieter Jaap Albersberg is sinds februari de kersverse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Meneer Albersberg, goedemiddag. Dag, een hele goede middag. U heeft geoordeeld dat de dreiging nog steeds op het ene hoogste niveau moet blijven. Waar komt die dreiging vandaan? Ja, op het ene hoogste niveau. Dat betekent dat wij nog steeds zeggen de kans is reëel. Ook al is het beeld onrustig en veranderlijk. En eigenlijk is dat gebaseerd op een drietal ontwikkelingen. 1, we hebben de afgelopen periode tussen het vorige dreigingsbeeld en dit toch in Nederland gezien een aanslag van een eenling in Amsterdam. Maar ook de verijdeling van een aanslagcomplot in Arnhem. 2, er zijn nog steeds aanhangers van de jihadistische beweging in Nederland die zich bezighouden met aanslagplanning in Nederland. En 3, we zien dat ISIS en Al-Qaeda-netwerken in Syrië, hoewel minder groot en anders, maar nog steeds bereid zijn en in principe in staat zijn om in Europa toe te slaan. En die 3 onderdelen met elkaar maken me dat ik op dit moment niet anders kan beslissen dan dat het niveau op 4 blijft. Dus de kans op een aanslag in Nederland reëel is. En weet u hoeveel Nederlandse jihadisten op dit moment nog in Syrië en Irak verblijven, in de resten van het kalifaat? Ja, daar hebben we vandaag samen eigenlijk met de AIVD weer de cijfers uitgebracht. En wij praten op het ogenblik, hè, dat zijn omstreekcijfers met altijd een soort marge van plus of min 5 op dit moment, omdat ook daar de situatie dag aan dag verandert. Wij praten op het ogenblik om 135 volwassenen in Syrië, zeg maar, waarvan er 15 in Syrische Koerdische kampen zitten en 85 nog actief zijn bij de ISIS. Die zitten niet in die kampen, maar die zijn nog actief. Die zijn nog actief in het gebied, hè, waar op het ogenblik de strijd eigenlijk voert. En dat is natuurlijk moeilijk om daar heel precies in scherpte bij te krijgen. Maar van die 135 Syriëgangers in Syrië, daar schatten we samen in Nederland met alle betrokken partijen dat er op dit moment 85 in het IS-gebied zijn. En daar spreken we niet meer over strijdgebied, omdat dat eigenlijk ook per dag verandert, maar nog wel eigenlijk in de IS-omgeving. En is er voor u een mogelijkheid om ze daar in de gaten te houden? Nou, dat is altijd niet gewikkeld, hè? Zeker in zo'n oorlogsgebied waar alles verandert. Ja, ja. Ons is denk ik veel meer belang dat we naar de hele grote groep kijken, eigenlijk alle reizigers. En dat doen we ook in dit TTN, dat mensen die zo ideologisch gemotiveerd die kant op gereisd zijn, willens en wetens, daarmee een onderdeel van de strijd zijn geweest, getraind zijn, getraind op ideologie, getraind op wapens, getraind op alles. Ja, dat blijft natuurlijk ook de komende periode, hoe de situatie daar ook verandert. Potentiële dreiging, ook voor de Nederlandse veiligheid. Vorige week hadden we een gesprek met Jason Wolters, oud-lid van de Haagse Hofstadgroep, en inmiddels al een tijd werkzaam bij Blue Water Intelligence. Laten we even luisteren wat hij zegt over degenen die nu nog in dat kalifaat zijn en eventueel terugkeren. Ze hebben in principe niet vrijwillig het kalifaat verlaten. Nee, dit is de harde kern die niet vrijwillig IS heeft verlaten. Dus dit is de harde kern. Dit zijn de mensen die je waarschijnlijk nooit kan veranderen. Ik bedoel, als ondanks alles wat er gebeurd is, als mensen nog steeds achter IS staan, ondanks alles. Dan ga je ze niet veranderen met een paar sociale interventies. Dat gaat niet gebeuren. Ik denk dat het enigszins, ja, ik ben zelf enigszins sceptisch, dat je mensen die niet willen veranderen, dat je die door middel van interventies, een sociaal beleid, dat je die kan veranderen tegen hun wil in. Ik geloof daar persoonlijk niet in. Dus ik ben er zelf ontzettend sceptisch over. Als ze terugkomen in Nederland, op basis van eerdere zaken, kunnen vrouwen op 1 jaar rekenen, mannen op maximaal 6 jaar. Wat betekent dat ze na 4 jaar vrij staan. U zegt de straffen zijn hier te laag. De straffen staan absoluut niet in verhouding tot de ernst van de situatie. Ja, terug naar u, meneer Abelsberg. Want dit is dus die groep van 85, hè? Dit is de harde kern. Is dat ook wat u betreft een groep die mogelijk tot alles in staat is? Nou, ik zou me niet willen beperken tot deze 85. Ik kijk echt breder. Er zijn ook nog een groep die we nog steeds relateren aan Al-Qaeda. Dat zijn ook nog een stuk of 30 personen. Er zijn anders. Dus ik kijk toch naar de brede groep reizigers die daar zitten. En ik deel wel, dat zijn allemaal ideologisch gemotiveerde mensen geweest. En waarschijnlijk nog. En ook ondertussen gevechtsgetraind. Dat betekent ook dat wat er ook met deze groep gebeurt, voor zowel de internationale diensten als onze eigen diensten, de komende jaar dit altijd een potentiële dreiging zal blijven. En wij meerjarig eigenlijk moeten proberen, hoe houden we dat in beeld vanuit het dreigingsperspectief. Ja, en dan vanuit daar, of niet? Want als we goed naar Jason Waters luisteren, zegt hij dat Nederland onveiliger wordt als deze mensen terugkeren. Is dat ook uw idee? Ik durf dat niet te zeggen. Ik weet wel dat het kabinet op dit moment actief is eigenlijk met het dossier van 10 vrouwen... waarvan in 6 dossiers de rechter een uitspraak gedaan heeft om toch de Nederlandse overheid te bewegen om te kijken om deze dames naar Nederland te houden. En dat is aangevuld met 4 andere OM-dossiers. De standpunt van Nederland is sowieso dat wij geen Nederlanders sturen naar een onveilig gebied. En op dit moment, als deze persoon is gemeld op een consulaat, dat ze dan naar Nederland gebracht worden om daar eventueel berecht te kunnen worden, dat wordt onderzocht. En vanuit dreiging kan ik alleen zeggen, en dat zie ik ook in de breedte, welk scenario kiest, dit is een groep die potentieel gevaarlijk is en ook meerjarig in het oog zal moeten blijven van nationale en internationale veiligheid. Hmm. Nou ja, ik hoor Jason Waters ook zeggen, deze mensen ga je niet veranderen met sociale interventies, met deradicaliseringsprogramma's. Hoe kijkt u, wat is uw ervaring daarmee? Ik denk dat je zo objectief, en niet alleen voor de hele groep, is dit altijd een ingewikkelde vraag. Deradicalisering, en dat geldt ook voor mensen die daar niet geweest zijn, mensen hebben geen knopje in hun hoofd wat je aan en uit kunt zetten. Nee, precies. Dus als het gaat om deradicalisering in de breedte, is het altijd breed proberen, kijken wat werkt en dan weer eens een ander alternatief. En dat doet de NCTV ook in combinatie met allerlei gemeentes in Nederland, toch steeds maximaal te blijven proberen met deradicalisering. En daarom dat je van ook dreiging moet kijken, want er is geen garantie hierop. Dus ja, deradicalisering is een belangrijk onderdeel van de preventieve pijler. Dat moet je altijd blijven doen, maar het geeft ook nooit een 100% garantie. Dus daar moet je ook reëel in blijven en blijven kijken wat werkt wel. En ook maar weer en dat geldt zeker ook voor alle Syriëgangers nog, case by case, zaak bij zaak, blijven monitoren, scherp blijven en er heel kritisch zijn. En zoals in DTN in het dreigingsbeeld ook zeggen, deze terugkeerders blijven een potentieel risico, ook voor Nederland, waar ze ook zitten. Ja, maar ik begrijp dat u ze ook liever niet terug heeft in Nederland. Nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat je in beide gevallen, want moet je kijken op casus wat werkt. En ik blijf alleen welke keuze je ook maakt, internationaal, daar blijven of hier blijven. In alle gevallen blijft dat risico aanwezig. En ik durf geen inschatting te maken dat in het ene geval de risico groter of kleiner is. Het zal een uitdaging voor iedereen zijn om toch de komende jaren hier alert op te blijven en dit te blijven monitoren. Nou ja, goed, als je willens en wetens naar dat gebied bent gegaan en je bent tot het einde gebleven, dan ben je verbonden met de ideologie. Dan ben je tot het laatst, heb je doorgestreden. En dan behoor je dus tot de harde kern. Ik geloof niet alleen van wat daar zit, maar dat geldt eigenlijk iedereen daarheen gegaan. Is toch een deel van de harde kern. Vandaar ook dat het overheidsvraagstuk om daar voortdurend in te monitoren, op te lossen. Eigenlijk maken wij geen onderscheid dat de laatste 85 een groter risico zijn dan anderen. Nee, ik denk Syriëgangers die dit land verlaten hebben, horen allemaal tot een potentiële risicogroep. En dat zal zo blijven. En dat waarschuwen we ook in de DTN, dat we de komende jaren kritisch zullen moeten blijven om deze groep te monitoren, samen met elkaar, met de internationale gemeenschap. En zeker ook in Nederland zelf, omdat dat voor ons een potentieel risico is voor onze veiligheid in Nederland. Nog even naar een ander punt, want in uw rapport noemt u specifiek de salafistische tak van de islam als toch een risico voor Nederland. Ziet u in die orthodoxe variant een gevaar inderdaad? Nee, ik zou het zo benoemen het bewust niet. Hè, want het is heel moeilijk om daar een theologische discussie te hebben. Dus we gaan niet tegen het salafisme in. Ook niet tegen het politiek salafisme. Wat wij alleen noemen is wat wij een aantal voormannen zien in dat politiek salafisme. Die die voeding geven aan antidemocratische activiteiten. En die ook onverdraagzaamheid en haat legitimeren. Dus het is niet voor mij een vraagstuk van het salafisme of het politiek salafisme. Maar wij zien een aantal voormannen in dat politiek salafisme die dit gedachtegoed verspreiden. En we zien in een aantal gevallen ook hun invloed in de gemeenschap toenemen. En dat baart ons zorgen en daar waarschuwen we tegen. En heeft u die voormannen in beeld? Natuurlijk wordt er breed gekeken door alle betrokken diensten, de politie, het Openbaar Ministerie, et cetera. Er is ook beleid op, ook samen met gemeentes, zowel om te kijken als er uitspraken die volgens de wet niet kunnen, als ook in een aantal gevallen natuurlijk met de wet op de tijdelijke maatregelen, de tijdelijke gebiedsspot van het terrorisme. Maar wat belangrijk is naast repressie en preventie, is ook natuurlijk dat er weerbaarheid en weerstand ontstaat in de eigen gemeenschap. En dat zijn eigenlijk die drie poten die eronder moeten. Een stevige overheid die scherp is op het strafrecht en waar nodig is als bevoegdheden toepast. Preventie, waar we het net al over hadden, en dat heeft er ook niet altijd, dat moet je breed zetten. Maar ook een gemeenschap die zijn eigen weerbaarheid en het tegengeluid organiseert. Omdat uiteindelijk dat debat is ook nodig in die gemeenschap. Pieter Jaap Abelsberg, sinds februari de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Dank u wel, meneer Abelsberg, voor uw reactie en toelichting. We gaan nog even naar de files, Jolande van der Velden. Het blijft een behoorlijk drukke avondspits, vooral door de ongelukken. De meeste vertraging zie ik toch wel op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Bij Alfred Arkel is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht, je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Vanaf Sliedrecht-West 18 kilometer met meer dan een uur vertraging gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot 6:30 duren. Je kan daar beter omrijden via de A16 en de A59 via Breda en Den Bosch. Ander probleem is de A28 Utrecht richting Amersfoort. De weg is daar dicht tussen Utrecht, de Uithof en Soesterberg door een ongeluk. Je kan beter omrijden via de A12 en de A30 over Barneveld. Dan naar het nieuws over de stint. Want de elektronische bakfiets mag mogelijk toch weer de weg op. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen heeft aanvullende eisen voor de stint bekendgemaakt. Aanleiding is het dramatische ongeluk met zo'n bakfiets, waarmee vorig jaar september 4 kinderen om het leven kwamen en een ander kind een begeleidster zwaar gewond raakt. Die hoorde het net al eventjes in het bulletin. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wat gaat er veranderen als het aan van Nieuwenhuizen ligt? Nou, het gaat om 3 nieuwe eisen van de minister die ze al op korte termijn wil laten ingaan. Voortaan mogen er maximaal 8 in plaats van 10 kinderen worden vervoerd in de stint. Moet er ook een extra rem op de bakfiets komen en moet de bakfiets automatisch tot stilstand komen als de bestuurder er om wat voor reden dan ook afvalt. En dat natuurlijk allemaal om een herhaling van dat ongeluk, zoals dat ongeluk in Os, te voorkomen. Ja, wat heeft dat dan voor consequenties voor de huidige stints? Mogen die nou wel of niet de weg op? Nou, in de huidige vorm niet, maar als de fabrikant ze gaat aanpassen, dan kan dat dus weer wel gebeuren. Maar dan moeten dus eerst die 3 veiligheidsmaatregelen die ik net noemde worden ingevoerd. Dus moeten de bakfietsen grondig worden verbouwd. En de minister wil die nieuwe eisen al per 1 april laten ingaan. Er is geen wetswijziging voor nodig. Dat kan dus ook best snel. Maar voor die tijd wil ze nog wel een debat met de Tweede Kamer. Want daar wil ze wel groen licht van hebben. En er mogen dus minder kinderen in. Wat doet dat met de veiligheid, vraag ik me dan af. Daar wordt de stint toch niet veiliger van? Nee, op zichzelf wordt hij daar inderdaad niet veiliger van. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar op de langere termijn wil de minister ook dat er een rijbewijsplicht komt voor de begeleiders die de stint besturen. Nou, en als er 10 kinderen mee mogen, dan zou eigenlijk het zware rijbewijs D, het zogenoemde busrijbewijs, daarvoor nodig zijn. Nou, dat vindt de minister een beetje overdreven. Zij vindt het B-rijbewijs afdoende. Maar ja, dan mag je in een personenbusje niet meer dan 8 passagiers vervoeren. Dus dat wordt dan ook de eis voor de stint. Dat heeft dus te maken met de samenhang in de verkeerswetgeving. Aha, zijn er nog meer eisen op komst, voor zover jij weet, Wilco? Ja, zeker. In een brief die de minister vandaag aan de Kamer heeft gestuurd staat ook dat er een kentekenplicht komt voor de stint. En waarschijnlijk komt er ook een helmplicht. Wat dat laatste betreft wacht Van Nieuwenhuizen nog op een advies. Maar in elk geval voor die rijbewijs en kentekenplicht zijn wetswijzigingen nodig. Dat duurt allemaal dus langer. En dat zal dus nog wel eventjes gaan duren voordat dat kan ingaan. Tweede en Eerste Kamer moeten er dan overheen. Voor de andere maatregelen die ik noemde, minder zitplaatsen, extra veiligheidsvoorzieningen, is het dus de bedoeling dat ze per 1 april ingaan. Dankjewel, Wilco. Lara Rensen. Nieuws & Co. Sinds eind gistermiddag gonsde het gerucht rond en vandaag is het officieel bevestigd door zijn voormalig manager Keith Aspen. Mark Hollis, de zanger van Tok Tok, is op 64-jarige leeftijd overleden. Wij vroegen DJ St. Paul vanaf zijn vakantieadres om een reactie. Hij is namelijk fan van het eerste uur. Hij is bekend van Pop-O-Matic, dansavond in Tivoli. En ook als presentator natuurlijk van St. Paul's Boutique op Kink FM. Hallo, hier een berichtje van DJ St. Paul. Geloof het of niet, maar midden vanuit Lapland. Wat ook wel weer symbolisch is, ergens. Want wat voor mij de muziek van Mark Hollis het meest kenmerkt, zeker in zijn latere periode, is het gebruik van stilte. Dat was ook waar Paul Webb, zijn muzikale evenknie in Tok Tok, aan verwees in zijn postume reacties en eerbetoon aan zijn maatje Mark Hollis op Instagram. Gebruik van stilte is ook prachtig te horen in de volgende track die ik mag draaien voor Radio 1 met Mark Hollis in gedachten. Hij heeft natuurlijk heel veel hele toffe pophits geschreven die ook veel op de dansvloer gedraaid zijn. Such a Shame, It's My Life. Maar de latere periode en met name het album waar dit vandaan komt, Spirit of Eden, daarin komt echt alles wat hem tot een groot artiest maakte wonderwel samen. Gebruik van stilte, zijn experimenteerdrift en het ongelooflijk spontane karakter van de muziek. En dat was ook iets wat hij altijd in de studio probeerde te bereiken. Een soort van optimale staat van spontaniteit. Dus voor mij hyperpersoonlijke muziek. Dus vind het dan ook eervol dat ik het hier mag laten horen. Hier is Inheritance van Tok Tok. Prachtig ingeleid door DJ St. Paul. Dankjewel, St. Paul, vanuit Lapland. Het is 6:06. Chimpansees in het noorden van de Democratische Republiek Congo vormen de grootste wilde chimpanseepopulatie in de wereld, maar worden al jaren in hun natuurlijke levenswijze bedreigd. En een team van onderzoekers van onder meer het Max Planck Instituut en de Universiteit van Amsterdam heeft 12 jaar lang op gevaar van eigen leven, met gevaar voor eigen leven, hun levenswijze in kaart gebracht. En daarbij vonden ze, en dat is interessant, dat de chimpansees in hun gedrag anders zijn dan andere chimpansees. Ik heb contact met primatoloog Edwin van Leeuwen van het Max Planck Instituut. Goedemiddag, meneer van Leeuwen. Goedemiddag. U heeft het onderzoek voor ons gelezen. Hoe uniek zijn deze chimpansees? Ja, het is heel inspirerend eigenlijk om te lezen over een hele nieuwe groep chimpansees. En ze verschillen wel degelijk van de chimpansees die ik eigenlijk zelf ken, waar ik zelf mee werk. En waar ook mijn collega's mee werken in andere gebieden van Afrika. En het zijn eigenlijk subtiele verschillen in gedragingen die ik eigenlijk nog nooit gezien heb. Wat dan? Voordat ik deze studie las. Sowieso is het vrij vreemd dat een vrij groot deel van de populatie die ze nu beschreven hebben hun nesten op de grond maakt. Dus ze slapen ook vrij geregeld gewoon op de grond, terwijl chimpansees eigenlijk hun nesten in de bomen maken en daar slapen. Uit veiligheidsoverwegingen, maar ook gewoon omdat het bij hun soort hoort. Mm-hmm. Wat ik nog bizarder vind eigenlijk is dat ze stenen instrumenten gebruiken om dingen open te breken. Wat ze wel al doen in een bepaalde groep in het westen van Afrika, in Ivoorkust. Daar gebruiken ze wat stenen om noten open te kraken. Maar hier hebben ze eigenlijk andere doeleinden voor hun stenen instrumenten gevonden. Waarbij ze ook zoeken naar ondergrondse honingraden. Met harde grote stokken die ze dan gebruiken om eerst eigenlijk de honingraden op te graven en dan vervolgens de stenen om ze open te breken. En dat ze ook die stenen gebruiken om hele harde termietenheuvels, die ik inderdaad ook ken en waarvan ik weet dat chimpansees stokjes gebruiken om de termieten eruit te vissen. Ja, dat heb ik ook al eens gezien. Maar ik nooit wist dat chimpansees... Ja, heel precies. Dat is eigenlijk iets wat je heel vaak ziet bij chimpansees. Zelfs in dierentuin hebben ze vaak een soort van verrijkingsmateriaal waarbij ze gewoon met die stokjes kunnen prikken wat ze heel leuk vinden. Maar dat ze echt met bepaalde stenen van bepaalde gewicht en grootte ook echt kapot slaan om vervolgens dus op een andere manier bij de termieten te komen, dat is nieuw voor mij. En dat ze dat ook gebruiken zelfs om schildpadden en grote slakken open te breken. Dat is ook nooit eerder beschreven. Dus eigenlijk uniek voor deze groep chimpansees. Ja, we denken vaak dat het leven volgens bepaalde culturen eigen is aan de mens. Maar kunnen we dan inmiddels stellen dat er echte cultuurverschillen tussen chimpansees bestaan? Ja, dat kunnen we zeker wel zeggen, ja. Dat is, het is nog gewoon meer de vraag in welke mate cultuur dan precies gedefinieerd wordt of in welke mate cultuur dan precies overeenkomt en verschilt met die van de mens. Mm-hmm. En het is in bepaalde opzichten geen twijfel ook dat de menselijke cultuur veel uitgebreider is en ook wat moeilijker en complexer in elkaar zit. En dat er bijvoorbeeld ook culturele gedragingen op elkaar laten voortborduren. Dat de volgende generatie weer heel veel leert van een eerdere generatie. En dat we uiteindelijk gewoon in een bepaalde generatie nooit kunnen namaken wat de eerdere generaties hebben gedaan eigenlijk. En bij chimpansees lijkt de cultuur wat primitiever te zijn. Of wat meer op het gebied van één bepaalde culturele variant die ze dan binnen een groep uitvinden en ook delen met elkaar. Mm-hmm. En die andere groepen chimpansees dan niet doen. Maar ze maken die culturele gedrag of gedragingen niet echt per se complexer over de loop van de tijd. Nee. U bedoelt, ze ontwikkelen het verder niet? Of wat bedoelt u met complexer? Precies. Ze ontwikkelen het niet verder dat ze ook gewoon bijvoorbeeld met een bepaalde culturele steentool of variant, dat ze die stenen gebruiken om termietenheuvels open te maken, dat ze die stenen ook zelf gaan bewerken. Ja, om met die stenen ook andere soorten. Ja, dat gewoon. Uiteindelijk hebben wij natuurlijk hele rare dingen gedaan, hele bizarre dingen met stenen. En als je om je heen kijkt, zie je overal voorbeelden ervan. En dat is die cumulatie van intelligentie, van culturele informatie, die zie je niet echt bij chimpansees. Maar ik kan me wel voorstellen, meneer van Leeuwen, dat u handen jeuken als u dit onderzoek leest. Dat er zoveel vragen zijn die precies. Dit... Ja. Precies. Want wat ik net zei is dus geen... Het is eigenlijk meer dat we het gewoon nog echt niet weten. Dus we hebben het nooit eerder echt kunnen bestuderen in chimpansees. Daar zijn we gewoon nu volop mee bezig. Die complexiteit van cultuur bijvoorbeeld. En deze studie laat ook zien dat er gewoon een hele variëteit is van gedragingen die chimpansees kunnen vertonen. Mm. Dat ze ook meerdere verschillende dingen kunnen doen binnen een bepaalde groep met hetzelfde instrumenten, wat ze dan ergens anders heel anders doen. Dus die primitieve vorm van cultuur die is zeker aanwezig bij chimpansees, dat is geen vraag meer. En bij best wel veel dieren trouwens. Maar de mate waarin het overeenkomt met de complexiteit van de menselijke cultuur, dat is inderdaad echt een vraag die heel inspirerend is. Ja. Edwin van Leeuwen van het Max Planck Instituut. Hij is primatoloog. Dank voor je toelichting. Graag gedaan. En zometeen warmterecord op warmterecord deze week. En dus groeit en bloeit de natuur al nu in februari. Ik heb net even gekeken. Ik heb vorig jaar gewoon geschaatst in februari. Ik weet niet of u dat heeft gedaan toen. Maar en nu wordt er ook van alles wakker. Hè? Allerlei beestjes die we misschien niet zo fijn vinden. Teken bijvoorbeeld. En ons belangrijkste verhaal om 6:00. Hoe reageert Pakistan op de bombardementen van India in de grensstreek? Zodat ik het laatste nieuws over de spanningen tussen de twee nucleaire machten. Hey, hallo. Vraag je. Weet jij hoe je je was het schoonst krijgt? Ga naar plein.nl, want daar weten ze alles en hebben ze alles voor je dagelijkse verzorging. Nu tot 50% korting op alle producten van Ariel en Lenore. En bestellingen vanaf €25 worden ook nog eens gratis geleverd. Plein.nl. Thuis in verzorging. Het is de laatste dag van de Kras kortingsdagen. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus boek alleen vandaag nog een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest. We gaan naar Lieselot Thomas en het NOS-journaal. De stint moet een extra rem krijgen en er mogen nog maximaal 8 kinderen in worden vervoerd die veiligheidsgordels moeten dragen. Onder meer die extra eisen stelt minister van Nieuwenhuizen om de veiligheid van de elektrische bouldercar te vergroten. Aanleiding is het ongeluk in september. Toen werd in Os een stint aangereden door een trein omdat de rem het niet deed. 4 kleine kinderen kwamen om het leven. In de Amerikaanse staat Oregon zitten zo'n 200 mensen sinds zondag vast in een trein. Die trein botste zondagavond tegen een boom. Niemand raakte gewond, maar de trein kon niet meer verder. Door extreme sneeuwval en nog meer omgevallen bomen kostte het bergingsdiensten meer dan 1,5 dag om de trein te bereiken. Op Schiphol is vorige week een man van 72 opgepakt die mogelijk jonge jongens heeft misbruikt in Nepal. Bij zijn aanhouding vond de marechaussee kinderporno op zijn telefoon. De politie kwam de man op het spoor na een tip van Terre des Hommes. En HAVO- en VWO-leerlingen lezen 3/4 van de boeken op hun lijst ook echt, maar ze lezen maar 63% van de boeken helemaal uit, meldt Stichting Lezen op basis van onderzoek van de Radboud Universiteit. Er worden vaker mannelijke dan vrouwelijke schrijvers gelezen, maar de vrouwen worden wel beter gewaardeerd. Kijk, ja, dat kon je natuurlijk voorspellen. Lieselot, geintje. Dankjewel. We gaan naar het weer. Gerrit Hiemstra. Ja, ik hoop dat je mij ook wel een beetje waardeert, hoor. Ja, enorm. Weet je toch. Ja. Nou, vooral weer, je schrijfwerk. Nee, het weer wordt in ieder geval ook gewaardeerd door heel veel mensen. Maar het is erg warm. We hebben opnieuw een record te pakken, 18,9. Gisteren hadden we 18,3, was ook al een record, dus dat heeft het maar kort volgehouden. Dus dat geeft wel aan hoe bijzonder warm het weer op dit moment is. En vannacht krijgen we dan toch weer een heldere en koude nacht met minimumtemperaturen die dalen naar waarden rond het vriespunt. Dicht bij zee wat hoger en in het binnenland wat lager. Een enkele mistbank kan er ontstaan en dat geeft morgenochtend vroeg weer een mooie zonsopkomst waarschijnlijk. Met wat bevroren velden en ook wat mistbanken zo her en der. En dan krijgen we opnieuw een zonnige en droge dag en opnieuw ook zeer hoge temperaturen, vergelijkbaar met vandaag. Op de Wadden zo'n 14 graden en in het binnenland kan de temperatuur weer zo'n 20 graden bereiken. De wind is zwak en die is aan zee matig. Windkracht 3 uit het zuidwesten. En dat zal vooral in de westelijke provincies wat lagere temperaturen betekenen. Want dan komt er toch een beetje verkoeling van zee. Vreemd om trouwens om dat in februari al te zeggen, want dat zeggen we meestal in de zomer. Nou, namorgen hebben we dan donderdag veel bewolking. Dan is het echt voorbij met dat uitzonderlijk zachte weer. Later op de dag gaat het een beetje regenen. Het wordt 9 tot 13 graden. Dat is overigens nog steeds aan de zachte kant voor deze tijd van het jaar. Vrijdag is het bewolkt, wel meest droog, een graad of 9. En in het weekend is het wisselvallig met vooral zondag kans op regen. Straks gaan we nog even hebben over of dit nou weer of klimaat is. Gerrit, blijf bij me. Gaan we het zo verder praten. Want Marco B. Visser die, is in het bos op zoek gegaan naar teken. En heeft ze gevonden, dat hoor je zo. Jolanda van der Velde, opgeblazen, oppassen dus. Hoe is het op de weg? Ja, er is een behoorlijk toch wel drukke avondspits. Op sommige wegen heb je echt heel wat vertraging. Vooral op de A15, die springt er toch wel uit van Rotterdam naar Nijmegen. Tussen Sliedrecht-West en Afrit Arkel 18 kilometer. Meer dan een uur ben je daar kwijt. De weg is dicht bij de Afrit Arkel. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Gaat waarschijnlijk nog tot 6:30 duren, denkt de Rijkswaterstaat. Omrijden via de A16 en A59 via Breda en Den Bosch is het beste advies. Wat verder opvalt is het ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en Voorburg 20 minuten vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Gaat ook zeker nog 30 minuten duren. De A28 is nog steeds dicht. Van Utrecht naar Amersfoort. Er is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Ook de traumaheli moest daar komen. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Soesterberg staat het behoorlijk vast. Een uur vertraging. Ben je onderweg vanuit Utrecht, kan je beter omrijden via de A12 en de A30 via Barneveld. Ook een ongeluk op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda. Bij Zeggen 20 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. Tot slot nog een aanrijding op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Een uur vertraging tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg staat 14 kilometer. Ontdek hoe mijn bedrijf ondanks een brand niet stil bleef staan. Geef me 1 minuut van je tijd en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen 1 dag door kon met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,6 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond die ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus. Auw, dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is de specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Aankomende zaterdag staat de Lotto Jackpot op 6,6 miljoen euro. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er... nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Nog sterker starten doe je met Rabo Startersvoordeel. Je eerste jaar korting op je zakelijke rekening en transactiekosten. Kijk op rabobank.nl/starter. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Het is 6:08. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. Heb je ook al lentekriebels? Ja, is niet zo gek, hè, met dit vroege voorjaarsweer. Het is echt uitzonderlijk zacht buiten. Warm misschien wel, zeker in de zon. Nou, in de natuur is ook al van alles aan de hand. Het aantal meldingen van tekenbeten loopt bijvoorbeeld op. Zo constateert de natuurkalender van de Wageningen Universiteit. En wij stuurden Mark Robin Visser het bos in om te gaan kijken. Dit hondje wil ook heel graag. Ja, hij mag nu. Veel plezier. Dank u. Ja, we zijn in een bos bij Ede. We gaan niet precies verklappen waar het is. Maar dit is een van de vaste plekken van Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Ja. En, deze afspraak kon ook gewoon niet meer wachten. Hè? Nee. Ik bedoel, we staan hier ook... Ik heb een mouw opgesteld. Zonder jas. Ik heb het nog warm. We hebben nu dus ook die records. En ja, wat doet dat dus? En in die zin zijn het hele mooie tijden voor mij als bioloog... die onderzoek doet naar klimaatverandering. Ik bedoel, een groter experiment kan je niet krijgen dan dit. Wat hebben we bij ons? Nou, dit is een wit katoenen doek. Een meter breed. Daar vang ik teken mee. Nou, je hoort het, hè. Dit is dus kurkdroog. En dat is ook, dat het zo droog is, maakt ook dat mensen makkelijker gewoon even lekker in het gras gaan zitten. En in het gras op de grond, dat is juist waar die teken zitten. En die zijn dus ook al actief aan het worden. Ik zal eens even kijken wat goed, we aantreffen. Ja, ik loop hier... Ik volg, ja. Ja, of ik loop hier een rondje. Oké, okay, prima. Dan kom ik hier zo weer terug. Ja. Dan hoef je er niet zelf achteraan te struinen. Dit is dus een witte lap van een vierkante meter... die hij aan een touw voorttrekt. Ook over de struikjes heen gewoon een rondje. Door het bos, door het struikgewas, door de blaadjes en het gras. Ja, en dan draaien we hem om. En dan kijken we wat de oogst is. Ik leg hem even neer. Dat is maar een klein rondje natuurlijk. Oh, wacht even. Ja, kijk, wat is dit? Al, ja, dat is al een nimf. Een nimf. Die heb ik gevonden. Goed. En ja, oh, er zit nog meer op als je goed kijkt inderdaad. Ja, wat is een nimf? Een nimf is het tweede stadium van het teken. Als het uit ei komt is het een larfje, heel klein. Dat is nog een kleiner stadium dan dit. Dat is echt zandkorrelgrootte. Daar zit er ook een volgens mij. Nee, dat is een blaadje. Dus dat geeft ook aan hoe moeilijk ze te herkennen zijn. Hier zit er nog eentje. Die... Maar dit was een heel kort rondje wat je nou gemaakt hebt. Hè? Ja, en hij valt eraf. Nee, hij zit hier nog. Wat verdikkie. Nou ja, is hij bijna ontkomen. Ja, het was een heel klein rondje, een paar stappen. Nu treffen we er maar... Oh, kijk, hier zit ook nog aan de andere kant zitten... Even dat ik hem neergelegd, zitten er ook nog twee bij elkaar. Ja. Maar zo zie je het. Een paar stappen en je hebt gelijk al een aantal teken. Dus ja, check jezelf op Tekenbeet en naar Bezoek aan het Groen. Hoe bijzonder is dit nu, dat we nu al zo'n vangst hebben? Nou, dit is wel heel erg veel voor de tijd van het jaar. Wat ook heel bijzonder is, dat ook al die larfjes, dat kleine stadium, wakker zijn geworden. Wat is er aan de hand volgens u? Of is er nog niks aan de hand? Nou ja, het is in ieder geval heel warm. En dat is natuurlijk een trend die we de afgelopen jaren steeds vaker zien. En dan is het heel spannend om te kijken, wat doet het met die planten en dieren? En die zie je dus volop in actie komen. Ja. Wat gaan we nou met die lap doen? Nou, die lab, daar moeten de teken vanaf. En die doe ik in mijn tekenverzameling. Oh, die nemen we mee? Ja, die ga ik gebruiken voor ons onderzoek. Om te kijken, van zit daar ook bijvoorbeeld de Borrelia-bacterie in... die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. En met onze website tekenradar.nl... dan registreren we al die tekenbeten. Om te kijken, van zien we daar nou veranderingen? Ja. Kom, we gaan het bos uit. Ik krijg de kriebels. Dat moet dus niet het effect zijn. Genieten van. Oh ja, nee, ik vond het ook wel heel leuk. Dat ook wel. Ja, geen angst aan jagen hiermee. En dan hebben we het nog niet eens gehad over dat andere verschijnsel... wat zich nu ook alweer breed voordoet. Dat zijn de pollen in de lucht. Ja, echt ook weer spectaculaire aantallen pollen in de lucht. Vorige week al. Ja, de omstandigheden zijn echt ideaal. Doordat het zulke hoge temperaturen zijn... komen heel veel bomen tegelijkertijd in bloei. Ze hangen vol met katjes dit jaar. En ja, dan met dit soort omstandigheden... dan loopt die pollenconcentratie echt op tot 1000, 2000 pollen per kubieke meter lucht. Ja, en dat is dus wat je kunt doen door te kijken, door waar te nemen... zie je eigenlijk dat er veranderingen plaatsvinden op dit moment. Volop actieve teken, dus in het bos zijn veel pollen in de lucht. Bioloog Arnold van Vliet hoorde je van de Wageningen Universiteit... en bij me is weerman Gerrit Hiemstra. Gerrit, is dit nou klimaat of weer wat er gebeurt? Ja, beide. Het is voor het grootste deel is het weer, hè, de normale variatie van het weer die we normaal gesproken hebben. Maar die variatie in het weer die komt eigenlijk op een hoger niveau te liggen, zo kun je het zeggen. Dus ja, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de variatie die we 100 jaar terug hebben, dan is de totale variatie nog ongeveer hetzelfde. Mm. Maar omdat het hele zaakje, zeg maar, zo'n beetje 1,5 graad opgetild wordt, op een hoger niveau komt, betekent het dat je meer warme extremen krijgt en minder koude extremen. Dus de kans op koud weer in februari is al afgenomen. En de kans op warm weer in februari is al toegenomen. Ja. Alleen dat betekent niet dat je elke februari warm weer krijgt. Daarbij ben je weer afhankelijk van de variatie in het dagelijkse weer. Precies, precies. Want ik kan mij nog herinneren, en ik heb het ook nog opgezocht vandaag, dat ik in maart op de schaatsen heb gestaan vorig jaar. Ja. Jij ook volgens mij. Klopt. Ja, in februari ook, eind februari. Ja, maar als je gaat tellen hoe vaak je de afgelopen jaren op de schaatsen hebt kunnen staan in februari, dan is dat al een heel stuk afgenomen. Dat klopt, ja. Terwijl het aantal keren dat we relatief hoge temperaturen hebben, dat is juist toegenomen. Dus ook de kans dat je dit soort extreme hoeveelheden of extreme temperaturen meemaakt in februari, die is al groter geworden dan vroeger. Het is lastig om uit te rekenen hoeveel precies, maar het past in de trend van de opwarmende atmosfeer, het opwarmende klimaat. En de natuur past zich natuurlijk aan de temperatuur van het moment. Ja, dat klopt, want heel veel biologische processen, ik heb in Wageningen ook nog wat biologische vakjes ooit gevolgd, maar daar weet ik nog van, dat heel veel biologische processen zijn gekoppeld aan de temperatuur. Dus ze hebben een soort thermometertje, een soort temperatuuroptelsommetje kunnen die plantjes en die beestjes maken. En dan moeten ze een bepaalde hoeveelheid warmte doormaken in totaal voordat ze in een ander stadium komen. Dat wordt ook al een temperatuursom genoemd. En als ze een keer dat totaal bereikt hebben, dan komen ze in een ander stadium. Dus bijvoorbeeld dan worden die nimfen, die worden dan teken. Ja. En ja, hoe eerder het warm wordt. En larven ontwaken, dat is wat precies. We constateren nu met Arnold van Vliet in het bos samen met Mark Robin Visser. Dus ja, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Heel veel mensen zeggen wel eens van ja, de natuur is in de war. Maar de natuur is helemaal niet in de war. Maar ja, het weer, dat is gewoon structureel anders dan vroeger. En daar reageert de natuur op. Juist. Dankjewel, Gerrit. Weerman Gerrit Hiemstra van de NOS praatte ons bij. Dat deed hij samen met bioloog Arnold van Vliet op reportage met Mark Robin Visser. Wij gaan naar de weg. Jolande van der Velde, hoe is het daar inmiddels? Ja, nog steeds toch wel een redelijk drukke avondspit. Heeft vooral te maken met de ongelukken. En die leveren af en toe echt behoorlijk wat vertraging op. Zo is de A15 Rotterdam richting Nijmegen nog steeds dicht bij de afrit Arkel. Vanaf Papendrecht 19 kilometer, bijna anderhalf uur vertraging. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Gaat zeker nog tot 6:30 duren. Omrijden kan eventueel via Breda en Den Bosch. En nu politieonderzoek op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Hij is niet meer helemaal dicht. Twee rijstroken zijn nog afgesloten. Tussen knooppunt Rijnsweert en Soesterberg een uur vertraging. Daar kan je het beste omrijden via de A12 en de A30 over Barneveld. De A73, dat is een auto met aanhanger die is geschaard. Bijna een uur vertraging van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. De rechte rijstrook is dicht. Het is 17:45. 50PLUS zoekt lokale samenwerking met de politieke partij van Richard de Mos in de gemeente Den Haag. En dat is interessant, want de Mos is met 8 zetels nu al de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. En door de samenwerking met 50PLUS komt daar 1 zetel bij. En verder roept de Mos zijn kiezers op om bij de provinciale verkiezingen volgende maand al op 50PLUS te stemmen. En dus hebben wij contact met Richard de Mos. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer de Mos, dat is een bijzondere samenwerking. Een gemeentelijke partij die de banden aanknoopt met een landelijke partij. Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Nou ja, er is ook een kleine correctie op zijn plaats van uw aankondiging. We hebben onze oudere achterban opgeroepen om op 50PLUS te stemmen. Onze achterban is natuurlijk heel divers. Hè. Dat stemt van SP tot Forum, van VVD tot PvdA. Maar wij hebben gemerkt in de stad dat onze oudere achterban vaak lid is van zowel 50PLUS als van onze partij. Dat ze vrijwilligerswerk doen voor beide partijen. We hebben in het verleden ook samengewerkt de afgelopen jaren met een oudere partij in Den Haag om het oudere belang te dienen. Dus het is logisch, omdat we ook zoveel overeenkomsten hebben op het gebied van ouderenbeleid, dat we ons oudere kader oproepen om 50PLUS te stemmen. En dat 50PLUS per heden tot aan de verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen heb ik dan over van 2022, dat ze dan met ons meedoen als extra coalitiepartner. Hoe zal dat dan straks gaan? Want stemt u dan op alle onderwerpen hetzelfde? Of alleen op onderwerpen die over ouderen gaan? Nee, we hebben afgesproken dat 50PLUS in beginsel meestemt met Hart voor Den Haag Groep de Mos. En dat ze het coalitieakkoord ook zullen omarmen. En dat ze het beleid wat daaruit voortvloeit, dat ze dat ook zullen steunen. Ja. Er zijn natuurlijk een aantal kleine verschillen tussen beide partijen. En die mogen de partijen ook gewoon uiteraard houden. En ja, is het eigenlijk niet gewoon een overname? Want u heeft 8 zetels en 50PLUS heeft er 1. Nee, het is echt een samenwerking. En in een verdeeld politiek landschap, zoals in Den Haag, dat is. Hè, de tijden zijn voorbij dat partijen 20 of meer zetels hebben. Wij hebben er 8, zijn daarmee de grootste. Maar het landschap is verdeeld. En als we dan 1 zetel kunnen toevoegen bij het stemmen, dan kan dat een wezenlijk verschil uitmaken bij de stemmingen in de raad. Maar we hebben Henk Krol even gesproken. En die zei dat er eerder wel over een fusie gepraat is. Maar dat toen te veel ruzie was in 50PLUS. Bent u niet bang dat u met 50PLUS die problemen problemen ook in huis haalt? Nee, want we werken natuurlijk samen. We blijven allebei verantwoordelijk voor onze eigen fracties, voor ons eigen kader. We hebben gemerkt dat inderdaad bij 50PLUS de rust is wedergekeerd sinds het aantreden van de heer Dales. Hoe 50PLUS dat verder doet, is geheel aan 50PLUS. Wij hebben gezien dat we qua programma op ouderenbeleid bijna hetzelfde vertellen. Mm. En dan kan je beter met elkaar samenwerken dan elkaar beconcurreren. Ja, maar dan snap ik ook wel waarom je geen fusie wil. Nee, we zijn een lokale partij en wij hebben een heel breed kader. Wat ook heel landelijk ook heel verschillend stemt. En dat moeten ons kader en onze achterban ook vooral blijven doen. Maar we merken bij onze oudere achterban, die fors is, dat daar overlap zit. En dan kan je beter samen eenzaamheid bestrijden en opkomen voor de belangen van ouderen dan dat apart te doen. Ja, want wat zijn dan de thema's die wat u betreft belangrijk zijn? Bijvoorbeeld in Den Haag, maar ook provinciaal? Nou, wat provinciaal betreft, wat ons erg aanspreekt, is de veiligheid voor ouderen in het openbaar vervoer. Ik weet dat Willem Baks, lijsttrekker in de provincie, bezig is ook om het respect in het openbaar vervoer terug te brengen. Gewoon weer eens opstaan voor ouderen. Dat misstaat niemand. We zijn heel erg bezig met het bestrijden van eenzaamheid. Ik ken Willem, de lijsttrekker van 50PLUS, al wat langer. En ik weet dat hij ook de persoonlijke aanpak die wij als partij ook voorstaan, de wijken in, luisteren naar de mensen, dat hij dat ook provinciaal wil gaan doen. Ja, maar dat heeft u ook altijd gezegd, dat de menselijke maat in de stad ook moet terugkeren. En dat moet dus ook in de provincie gebeuren. Zeker. Je ziet dat de provincie, je merkt dat ook aan de opkomst bij provinciale statenverkiezingen. Het is voor veel mensen de ver van mijn bedshow. Ja, en dat heeft toch echt wat te maken ook met politici die niet naar mensen toe gaan. Mensen gaan pas in beweging komen als je ook echt voor die mensen gaat lopen. En dat je ook echt naar die mensen luistert. En dat je die stem in de politiek vertaalt. Wat gaat u zelf stemmen op 20 maart? Ik zelf heb gezegd dat mijn achterban verschillend stemt. En dat mijn oudere achterban waarschijnlijk op 50PLUS gaat stemmen. Hoe oud bent u? Ik ben 42. Okay. Dus ik ga tegen die achterban aanlopen. Maar ik doe er ook niet geheimzinnig over dat ik Willem Baks, de lijsttrekker van 50PLUS Zuid-Holland, goed ken. En dat ik hem mijn stem toevertrouw. Richard de Mos. Dank van groep de Mos in Den Haag. Gaan dus samenwerken met 50PLUS. Testing 1, 2, 3. We leven in een prachtland. Hier belandt niemand in de goot. Als je maar je best doet, toch? Helaas geldt dat niet voor Arthur en Wilma. Die hebben er een puinhoop van gemaakt. Maar ze zijn in beeld bij de hulpinstanties. Dus dan komt het wel goed, toch? We gaan het zien in een nieuwe voorstelling van theatergroep Mug met de Gouden Tand. Dat is Smullen. Het stuk heet Sociaal Kapitaal. Spreek ik met de heer Zonderland? Komt het uit het kubel? Bent u geïnteresseerd in onze aanbieding? Mag ik u volgens de telecomwet nog wijzen op uw recht op verzet en het bel me niet register? Hoe vindt u dat klinken? U betaalt bij ons de eerste 3 maanden slechts de helft. Ik heb een prachtige actie voor u. Als u 2 jaar lid wordt, krijgt u hem gratis. U heeft een prijs gewonnen. Deze auto kunt u op afbetaling kopen. U heeft geen omkijken meer naar. U heeft in een vorig gesprek ja gezegd aan de telefoon. U kunt niet zomaar terug nu. Dit is een dwangbevel. Hoe vindt u dat klinken? Heeft u al een iPad? U heeft meerdere... Nou ja. Nou, dat gaat lekker. Maar het is wel leuk. We horen Eva Marie de Waal en Sieger Sloot. Maar natuurlijk gaat het eigenlijk over Arthur en Wilma en over de hulpverleners en over de wethouder, over de instanties en de raderen en de systemen van onze verzorgingsstaat. Hoe zijn jullie daar 3 jaar geleden op gekomen om hier een stuk over te maken? Nou, we hebben flink aantal jaar geleden, 7 jaar geleden of zo, al een keer samen een voorstelling gemaakt, ook hier bij Mug met Gouden Tand. En die ging toen over de kredietcrisis. En daar hadden we het vooral over de winnaars. En Eva-Marie zei op een gegeven moment, het zou eigenlijk wel heel interessant zijn om een voorstelling te maken over mensen die vastlopen in het systeem. Mensen die het niet redden. Mensen die moeite hebben om hun zaakjes op orde te hebben. Zonder dat we dat losers willen noemen overigens. Maar wel mensen die door veel mensen als losers worden gezien. Maar goed, 3 jaar geleden dus al met elkaar over gesproken. Terwijl ik zelf het gevoel heb dat het heel erg aansluit bij wat er op dit moment in onze samenleving gebeurt. Hebben jullie dat gevoel ook? Ja, want op dit moment wordt er natuurlijk ontzettend veel gesproken over de schuldencrisis. En het is ook zo dat Nederland een enorme schuldenindustrie heeft eigenlijk. Daar veel ook mensen zitten in de schuldhulpverlening in Nederland. Ja. Een miljoen, begreep ik uit het nieuws. En daarbij is het ook nog zo dat de overheid een van de grootste schuldeisers is. Dus dat is wel iets wat heel actueel is en ook nu op dit moment in de Kamer besproken wordt. Maar dat is dus eigenlijk voor ons nu toeval. Want wij zijn echt een aantal jaren geleden begonnen bij dit onderwerp, wat toen nog heel breed was. En zijn in ons research gestuit op die schuldencrisis. En ja, die duurt nog voort. Ja. Ja, en nu sla je de spijker op zijn kop. Ja. Nou, we hebben vooral geprobeerd om nu een hele vrolijke show te maken over bittere ellende. En het enige wat wij kunnen doen is laten zien wat er gebeurt. En dat op een theatrale en interessante en grappige manier in het theater brengen. Ja, ik heb bij jullie doorloop ook wel veel stress gezien, zeg maar. Gezien of ervaren? Nou ja, als kijker dus. Van ons of van de personages? Dat komt er natuurlijk ook bij kijken. Ik, als, met alle research die wij gedaan hebben... Ja, want hoe bereid je je op zoiets voor eigenlijk? Of zijn jullie ervaringsdeskundigen? Nee, we hebben gewoon allerlei boeken gelezen en dingen bekeken. En, en mensen geïnterviewd en research gedaan in die zin ook. Ik bedoel, echt veel mensen uit... ik zeg maar wat, mensen van jeugdzorg gesproken, mensen die op straat leven, mensen van gemeentes of mensen die bij de sociale dienst werken. Dat kan niet anders als je zoiets, als je over zo'n voorstelling iets gaat maken. Ja, er kwam echt heel veel informatie bovendrijven waarvan we dachten, oh, dat moet er allemaal in. En vervolgens moet het er ook weer allemaal heel erg uit, omdat je anders een soort college staat te geven. Ja. En dat wilden we niet. We wilden geen college geven. We wilden een interessante voorstelling maken waarbij je moet lachen soms en dingen herkent en aan het denken wordt gezet. En, ja, we wilden ook heel erg graag wel laten zien dat ten eerste het ook weer niet zo ver weg is. Dat heel veel mensen dit kan overkomen. Wanneer er ongelukkige omstandigheden zijn die op elkaar inwerken. En daarbij ook dat ook de mensen over wie deze voorstelling gaat op een bepaalde manier misschien ook wel weer iets wel hebben wat wij niet hebben of zo. Zoiets. Ja, heel? I don't know. Ze kijken elkaar aan nu. Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat kan toch? Ja? Ja. Ik heb het al gezegd. Ja, ik kan het zeggen. Mag ik nog één verzoeknummer indienen? Zeker. Ja. Ik was heel erg ontroerd door die scène over die nasi. De scène over de nasi, ja, dat is een prachtige scène. Kunnen jullie die doen? Kan je dat zo nog een keer uit je mouw schudden? Ja, dat moet hij doen. Ja, inderdaad. Jij zit er alleen maar. Ik ben moeilijk alleen mee. Je kijkt wat dromerig weg, hè? Dat is toch een beetje? Arthur en Wilma hebben net een soort enorme botsing gehad, omdat Wilma van het geld wat ze hebben gekregen om een wasmachine aan te schaffen, heeft zij nieuwe kleren gekocht. En Arthur gaat eigenlijk uit zijn dak, maar valt ook wel heel erg voor haar levenslust en zin om dingen te kopen en iets te maken van het leven. En houdt eigenlijk een soort liefdesverklaring die uiteindelijk resulteert in dat hij tegen haar zegt, weet je wat ik zo gaaf vind? Dat jij steeds weer overeind klimt terwijl je zoveel hebt meegemaakt. Maar weet je wat? Ik neem jou nog eens een keer mee op vakantie. Ik neem jou nog eens een keer mee naar een ver land. En dan gaan we de hele dag in een hangmat hangen en briezers drinken. En dan leg ik je daarna op het dek van zo'n bootje. En dan ga ik je rondvaren langs allemaal eilanden met hoge rotsen en stranden met jungle. Tot we naar een eiland gaan waar we op het strand nasi gaan eten. En het donker wordt en we een vuurtje maken. En als we dan gaan zwemmen, dan deint dat zo als een golfslagbad, ook 's nachts. Ja, gaat dat zien. De Mug met de Gouden Tand speelt Sociaal Kapitaal vanaf morgen in Haarlem. En daarna toeren ze door het land. Marco B. Visser was al even bij ze. En zo dadelijk gaat het over Pakistan. Het land komt met een verrassing voor India, zo laten ze weten. De spanning tussen beide landen loopt op sinds het bombardement van India op de grensstreek van Pakistan. Ja, en dat ging dan weer, is weer vooraf gegaan door een aanslag. Het laatste nieuws straks hier in Nieuws en Co. Live Sport op NPO Radio 1. Dit weekend in NOS Langs de Lijn. Wie gaat het WK winnen? De wereldkampioenschappen allround schaatsen in Calgary. Drie ritten nagelbijten. Hij doet dat prima. Mooie bocht. Oeh ja, tenminste mooie eerste helft van de bocht. Je hoort het hier en nergens anders. Het publiek schreeuwt de kelen schor. Er komt een nieuw baanrecord. Er komt een geweldige tijd. Goeie genade. Live Sport op NPO Radio 1. Zaterdag en zondag vanaf 8 uur. Kijk, 1,52, 81. Wat een niveau. Schaatsen op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Eva?